23. Pora Yasin surasining 22. oyatidan boshlanadi. U yana aytdi: Nega men o'zimni yaratgan zotga ibodat qilmayin? Sizlar ham uning huzurigagina qaytarilursiz. Men undan o'zgalarni iloh qilib qolayman. Holbuki agar Rahmon menga biror zarar yetkazishni istasa, u ilohlarning shafoatlari menga biror foyda bera olmas va ular meni azobdan qutqara olmaslar. U holda men albatta aniq zalolatda bo'lurman-ku. Haqiqatan men Rabbingizga iymon keltirganman, meni eshitib qo'yingiz. So'zlariga boqmay uni qatl qilishgach, unga jannatga kir deyildi. U joydagi noz-ne'mat va izzat-ikromni ko'rgach, u aytdi: Qani edi, qavmim bilsa, meni Rabbim mag'firat etganini va meni mukarram kishilardan qilganini. Biz undan Durodgor Habib qatlidan keyin uning qavmi ustiga osmondan biror qo'shin azob farishtalarini tushurmadik. Biz shoshilinch tushiruvchi emasmiz. Faqat birgina qichqiriq bo'ldi-yu bas, birdan ular o'chib, o'lib qoluvchilardir. Bandalarga hasrat, nadomat bo'lgayki, ularga qachon bir payg'ambar kelsa, albatta uni masxara qiluvchi bo'ldilar. Axir ular o'zlaridan oldin ham qancha avlodlarni halok qilganimizni, o'shalar ularning oldiga dunyoga qaytib kelmayotganini ko'rmaganmidilar? Albatta barchalari qiyomatda bizning dargohimizda hozir qilinuvchidirlar. O'lik, qo'riq yer ular uchun qayta tirilishga bir alomatdir. Biz uni suv bilan tiriltirdik va undan turli donlarni undirib chiqardik. Bas ular undan yemoqdalar. Yana biz unda yerda xurmozor va uzumzor bog'larni paydo qildik va u yerda buloqlarni oqizib qo'ydik. Toki odamlar mevasidan yesinlar. Holbuki u mevalarni o'z qo'llari bilan qilmagan edilar. Axir shukr qilmaydilarmi? Yer undiradigan narsalardan odamlarning o'zlaridan va yana ular bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni yaratgan zot Alloh tasbih aytilishga loyiqdir. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Biz undan kunduzni sug'urib olishimiz bilanoq birdaniga ular zulmatda qodirlar. Quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur. Bu aziz, qudratli va alim, bilimli zotning o'lchovidir. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz. Na quyosh oyga yetishi mumkin va na tun kundan o'zuvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzib yuradilar. Biz ularning zurriyotlarini Nuh payg'ambar yasagan to'la kemada ko'targanimiz va to'fondan qutqarganimiz ular uchun qudratimizdan yana bir alomatdir. Yana biz ularga xuddi o'sha kemaga o'xshash ot, tuya kabi minadigan narsalarni ham yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilurmizda, so'ng ular uchun biror yordamchi bo'lmas va ular qutqarilmaslar ham. Faqat biz tomondan bo'lgan marhamat sababli va ma'lum bir vaqtgacha hayotdan bahramand bo'lishlari uchun muhlat berilur. Qachonki ularga rahmatga erishishingiz uchun oldingizdagi oxiratdan va ortingizdagi dunyodan qo'rqingiz deilsa quloq solmaslar. Ularga parvardigorlarining oyatlaridan biror oyat kelsa, albatta ular o'sha oyatdan yuz o'giruvchi bo'lurlar. Qachonki ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz deilsa, kofir bo'lgan kimsalar iymon keltirgan zotlarga istehzo bilan, agar Alloh xohlasa, o'zi oziqlantiradigan kishilarga bizlar taom beramizmi? Sizlar shubhasiz aniq zalolatdadirsiz, derlar. Yana ular, agar rostgo'y bo'lsangiz, aytingizchi, mana shu va'da azob qachon bo'ladi, derlar. Ular o'zaro bahslashib turganlarida ularni tutuvchi birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. Bas ular na biror vasiyat qilishga va na oila ahliga qaytishga qodir bo'lurlar. Qiyomat kuni sur chalinishi bilan birdaniga ular qabrlaridan parvardigorlari sari sug'urilib chiqurlar. Ular xolimizga voy, kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytilur. Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. Faqatgina bir qichqiriq bas, birdaniga ularning barchasi bizning daryohimizda hozir qilinuvchidirlar. Mana bugun hech bir jonga nohaqlik qilinmas va sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringizga qarab taqdirlanursiz. Albatta jannat ahli u kunda rohat va farog'at ishlari bilan shoddirlar. Ular o'z juftlari, xotinlari bilan birga soyalarda, so'rilarda suyanib o'tirurlar. Ularga u joyda turli mevalar va ular uchun istagan narsalar mavjud. Ularga rahmli parvardigor tomonidan salom aytilur. Ey jinoyatchilar, bugun endi mo'minlardan ajralingiz. Men sizlarga dunyoda bildirib, ey odam bolalari, shaytonga ibodat, itoat qilmangiz. Chunki u sizlarga ochiq dushmandir. Menga ibodat qilingiz. Mana shu to'g'ri yo'ldir, demaganmidim? Shayton sizlarning ichingizdan ko'p avlodni yo'ldan ozdirdi. Axir aql yurituvchi emasmidingiz? Sizlarga dunyoda va'da qilingan jahannam mana shudir. Dunyodan kofir bo'lib o'tganingiz sababli bugun unda jahannamda kuyingiz. Bugun biz ularning og'izlarini muhrlab qo'yganmiz. Bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida qo'llari so'zlab, oyoqlari guvohlik beruvdi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini yo'q qilgan bo'lur edik. Ana u holda ular yo'lga shoshardilar u, lekin qayoqdan yo'lni ko'ra olsinlar. Agar biz xohlasak, ularni turgan joylarida maymun, to'ng'iz yo tosh kabi narsalarga aylantirib qo'ygan bo'lur edik. So'ngra ular oldingi yurishga ham qodir emaslar va orqalariga ham qayta olmaslar. Biz kimga uzoq umr bersak, uning vujudini ham egik, zaif qilib qo'yurmiz. Axir aql yurgizmaydilarmi? Muhammadga she'rni ta'lim bermadik va unga shoirlik mumkin ham emas. U vahiy faqat zikr, eslatma va aniq Qur'ondir. U tirik, aqlli kishilarni ogohlantirish va kofirlarga azob haqidagi lafz muqarrar bo'lishi uchun nozil qilingandi. Axir ular uchun o'z qo'limiz ishi bilan chorva hayvonlarini yaratib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Mana ular o'sha hayvonlarga egadirlar. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yin sundirib qo'yganmiz. Ana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardan va o'shalardan yegaylar. Yana ular uchun o'sha hayvonlarda turli foydalar va ichimlik, sut, qaymoqlar bordir. Axir shukr qilmaydilarmi? Alloh ibodatini qo'yib, yordam olish umidida ilohlarni tutdilar. Ular soxta ilohlar naqd qo'shin bo'la turib, ularga yordam berishga yaramaydilar. Bas, ey Muhammad, sizni ularning so'zlari g'amgin qilmasin. Zotan biz ularning yashiradigan narsalarini ham, oshkor qiladigan narsalarini ham bilurmiz. Inson biz uni nutfadan bir tomchi shahvat suvidan yaratganimizni, endi esa u birdaniga o'zimizga oshkori husumat qiluvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi? U bizga chirib ketgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb naql keltirdi-yu. Ammo o'zining qanday yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U turli xil yaratishlarni biluvchidir. U sizlar uchun yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas sizlar o'shandan olov yoqursizlar. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana qaytadan ularning xuddi o'zidek yaratishga qodir emasmi? Yo'q. Albatta qodirdir. U halloq yaratuvchi va alim biluvchi. Biror narsa yaratishni iroda qilganida uning ishi faqatgina bo'l deyishdir. U narsa esa bo'lur, vujudga kelur. Bas barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Allohga tasbih aytilur va qiyomatda uning huzurigagina qaytarilursiz. Soffot surasi. Makkada nozil qilingan 182 oyatdan iborat. Soffot saf tortib turuvchilar. Surada iymon e'tiqod, kufr va shirk, ins va jin, jannat va dozax, payg'ambarlar, xususan Odam, Nuh, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Musa, Lut, Harun, Yunus, Ilyos va Muhammad alayhissalom qissalari va boshqa ma'lumotlar bayon qilinadi. Saf tortib turuvchilardan murod bu yerda Allohning amriga muntazir bo'lib turuvchi farishtalar va mu'minlardir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alloh yo'lida saf tortib turuvchi, gunoh ishlardan mudom to'suvchi, Allohning kalomini doimo zikr qiluvchi farishtalar va insonlardan iborat barcha zotlar bilan qasamyod etamanki, haqiqatan ilohingiz yagonadir. U osmonlar, yer va ularning o'rtasidagi narsalarning Rabbidir. U yana mashriq va mag'rib tomonlarning ham Rabbidir. Dar haqiqat, biz sizlarga yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik. Uni har qanday itoatsiz shaytondan, jindan saqladik. U jinlar, oliy mavjudot bo'lmish farishtalar so'zlarini eshita olmaslar. Ularga har tomondan yulduzlar otilur haydash uchun. Ularga oxiratda doimiy azob bordir. Illo biror marta biror so'zni ilib olgani bo'lsa, unga ham uchar yulduz quvib yetar va halok etar. Bas, ey Muhammad, Makka kofirlaridan so'rang-chi, ularni yaratish qiyinroqmi? Yoki biz yaratgan boshqa yirik narsalarnimi? Zotan, biz ularni odamni yopishqoq loydan yaratgandirmiz. Balki siz ulardan taajjubdadirsiz, ammo ular esa masxara qilurlar. Ularga Qur'on bilan nasihat qilinsa, nasihatni olmaslar. Biror mo'jizani ko'rsalar, iymon keltirish o'rniga masxara qilurlar va derlar: "Bu aniq sehrdan boshqa narsa emas. Bizlar o'lib, tuproq va suyaklarga aylanib ketganimizda, rostanam yana qayta tiriluvchi ekanmizmi? Avvalgi o'tib ketgan ota-bobolarimiz ham, a? Ey Muhammad, ularga ayting: "Ha, sizlar o'sha kuni xor bo'luvchidirsiz. U, ya'ni qayta tirilish, faqatgina Isrofilning suri bilan chalinuvchi bir qichqiriqdir xolos. Bas, ular qayta tirilib, hukmga qarab tururlar. Xolimizga voy, bu jazo kuni-ku deb qolurlar. Mana shu sizlar dunyoda yolg'on deb o'tgan ajrim kunidir. Ey farishtalar, zolim kofir bo'lgan kimsalar va ularning yoronlarini hamda ibodat qilib o'tgan narsalarini to'plangiz Allohdan o'zga. bas ularni dozax yo'liga boshlangiz. Ammo farmonim kelgunicha ularni to'xtatib dozoxga tashlamay turingiz. Chunki ular qilmishlari to'g'risida so'raluvchidirlar. Ularga aytilur: "Nega bir-birlaringizga yordam bermayapsiz?" Yo'q, ular bu kunda taslim bo'luvchidirlar. Ularning ba'zisi ba'zisiga qarab savol-javob qilurlar. Aldanganlar o'z peshvolariga: "Haqiqatan sizlar bizlarga o'ng tomondan, ya'ni ishonchli tomondan kelar edingiz" deydilar. Peshvolar aytdilar: "Yo'q, sizlar o'zlaringiz mu'min bo'lmagan edingiz. Axir bizlar uchun sizlarning ustingizdan hukmronlik yo'q edi-ku?" "Yo'q, sizlar o'zlaringiz haddan oshuvchi qavm edingiz. Bas endi bizlarga Parvardigorimizning so'zi azobi muqarrar bo'ldi. Bizlar uni totuvchidirmiz. Chunki bizlar yo'ldan ozuvchi bo'lganimiz sababli sizlarni ham yo'ldan ozdirdik." Bas albatta ular ozganlar va ularning peshvolari o'sha kunda qiyomatda azobda sherik bo'luvchidirlar. Dar haqiqat biz jinoyatchilarga mana shunday muomala qilurmiz. Chunki ularga Allohdan o'zga iloh yo'q deilganda kibrlangan edilar. Ular: "Hali bizlar bir majnun shoirni deb ilohlarimizni tark etar ekanmizmi?" der edilar. "Yo'q, Muhammad haq dinni olib keldi va o'tgan barcha payg'ambarlarni tasdiq etdi. Ey jinoyatchilar, sizlar albatta alamli azobni totuvchidirsiz. Sizlar faqat qilib o'tgan jinoyatlaringiz sababli jazolanursiz. Illo Allohning shunday kufr va shirkdan dili pok bandalari bordirki, aynan o'shalar uchun jannatda ma'lum rizq, turli mevalar bo'lur. Ular izzat ikromdadirlar. Ne'mat bog'laridan so'rilar ustida bir-birlariga yuzma-yuz bo'lib o'tirurlar. Ularga may chiqib turadigan oqim chashmadan olingan qadahlar aylantirilur. Oppoq va may to'la qadahlar ichuvchilar uchun lazzatlidir. U sharobda aqldan ozdiruvchi narsa bo'lmas va ular undan mast ham bo'lmaslar. Yana ularning oldilarida nigohlari begonaga qarashdan chegaralangan keng va katta ko'zli hur qizlar bo'lur. Ular go'yo pardaga o'ralgan oppoq tuxumdekdirlar. Bas jannat ahli bir-birlariga qarab savol-javob qilurlar. Ulardan biri deydi: "Mening dunyoda bir yaqin tanishim bor edi. U menga: rostdan ham sen qayta tirilishimizni tasdiq etuvchilardanmisan? O'lib tuproq va suyaklarga aylanib ketgan vaqtimizda haqiqatan ham tiriltirilib jazolanuvchimizmi?" derdi. Jannatdagi so'rilarda birga o'tirgan birodarlariga: "Sizlar ham o'sha tanishimning do'zaxdagi holini ko'ryapsizmi?" deydi. So'ngra o'zi ham o'sha tanishi tomonga qarab onu dozahning ortasida ko'rgach deydi: Allohga qasamki, dar haqiqat sen meni ham halok qilayotgan eding. Agar Rabbimning ne'mati, hidoyati bo'lmaganida, albatta men ham sen bilan birga dozahga hozir qilinuvchilardan bo'lur edim. Qani endi menga aytchi, bizlar o'luvchi emas ekanmizmi? O'sha birinchi o'limimizdan boshqaya, so'ng azoblanuvchi ham emas ekanmizmi? Albatta, mana shu jannat ne'matlari ulkan yutuqning o'zidir. Bas aynan mana shunday yutuq uchun amal qiluvchilar amal qilsinlar. Mana shu yaxshi ziyofatmi yoki do'zaxdagi zaqqum daraxtimi? Haqiqatan biz uni zaqqum daraxtini zolimlar uchun fitna, sinov va azob qilib qo'ydik. Dar haqiqat u do'zax qa'rida chiqadigan, o'sadigan bir daraxt. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshar. Bas ular dozax ahli albatta undan yeyuvchi va qorinlarni u bilan to'ldiruvchidirlar. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqum mevalari uzra qaynoq suvdan aralashtirish bordir. So'ngra ularning bunday ziyofatdan qaytishi albatta do'zax saridir. Albatta ular Makka mushriklari o'zlarining ota-bobolarini adashgan holda topdilar. Bas o'zlari ham ularning izlaridan chopmoqdalar. Ulardan avval o'tganlarning ko'plari ham yo'ldan ozgan edilar. Holbuki biz ularning orasiga ogohlantiruvchi payg'ambarlarni yuborgan edik. Ba'zi ogohlantirilganlarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring. Illo Allohning kufr va shirkdan dillari pok bandalarigina halokatga duchor bo'lmadilar. Qasamki, Nuh qavmidan shikoyat etib, bizga nido iltijo qildi. Bas biz naqadar yaxshi ijobat qiluvchidirmiz. Biz unga va uning ahli oilasiga ulkan tashvishdan, g'arq bo'lishdan najot berdik. Uning zurriyotini boqiy qoluvchi kishilar qilib qo'ydik. Keyingi avlodlar orasida u haqda maqtovlar qoldirdik. Olamlardan Nuhga salom. Biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday taqdirlaymiz. Dar haqiqat u bizning mo'min bandalarimizdandir. So'ngra boshqalarni, Nuhni inkor etganlarni g'arq qilib yubordik. Haqiqatan Ibrohim ham u Nuhning guruhidandir. Qaysiki Parvardigoriga sog'lom qalb bilan keldi. O'shanda u otasi Ozar va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasiz? Allohni qo'yib ibodat uchun soxta ilohlarni istaysizmi? U holda barcha olamlarning Parvardigori jazosi haqida ne gumoningiz bor degan edi. Bas u yulduzlarga tikilib qaradi. So'ngra haqiqatan men betobman dedi. Bu bayramga chiqmaslikka bahona edi. Darhol undan yuz o'girib ketdilar. Bas İbrahim ularning ilohlari oldiga asta kelib dedi. Oldilaringizdagi taomni yemaysizmi? Ne bo'ldi sizlarga? So'zlamaysiz? So'ngra ularga yaqin kelib, o'ng qo'lidagi bolta bilan urdi. Bas qavmi bundan xabar topib, uning oldiga shosha-pisha kelishdi. U dedim, o'zlaringiz yonib yasab olgan narsalarga ibodat qilasizmi? Holbuki sizlarni ham sig'inayotgan butlaringizni ham Alloh yaratgan-ku. Ular bir-birlariga dedilar, Ibrohim uchun ichida olov yonadigan binolar qurib, uni o'sha olovga tashlangiz. Bas ular Ibrohimga makr qilmoqchi, olovda yondirib yubormoqchi bo'ldilar. Bas biz ularni tuban mag'lub qildik. U olov ichidan salomat chiqdi va dedi, albatta men Rabbim buyurgan tarafga ketuvchidirman. Uning o'zi meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Ey Rabbim, o'zing menga solih farzandlardan ato etgin. Bas biz unga bir halim o'g'il tug'ilishi to'g'risidagi xushxabarni berdik. Bas qachonki u otasi bilan birga yuradigan bo'lgach, Ibrohim, ey o'g'ilcham, men tushimda seni qurbonlik uchun soyayotganimni ko'rmoqdaman. Endi sen o'zing nima ray fikr qilishingni bir o'ylab ko'rgin, degan edi. U aytdi, ey otajon, sizga tushingizda Alloh tomonidan buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursiz. Bas qachonki ikkisi ham Allohning amriga bo'yin sunib, Ismoilni qurbonlikka peshonasi bilan yerga yotqizgan ediki, unga biz nido qildik. Ey Ibrohim, dar haqiqat sen tushni tasdiq etding. Albatta biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Albatta bu qurbonlikka buyurishim ayni sinovdir. Biz Ismoilning o'rniga katta bir qo'chqor so'yishni badal qilib berdik. Keyingi avlodlar orasida u Ibrohim haqida yaxshi gaplarni qoldirdik. Ibrohimga salom. Biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Dar haqiqat u bizning mo'min bandalarimizdandir. Yana biz unga solihlardan bo'lg'usi payg'ambar Ishoqning xushxabarini berdik. Unga, Ibrohimga ham, Ishoqga ham barakot berdik. Ularning zurriyotidan ezgu amal qiluvchi ham, o'ziga aniq zulm qiluvchi ham bo'lur. Qasamki, biz Musa va Harunga payg'ambarlik ato etdik. Biz ikkisiga va ularning qavmiga ulug' g'amdan najot berdik. Ularga madad berdik, bas ular Fir'avn ustidan g'olib bo'ldilar. Biz ularga aniq kitob Tavrot ato etdik. Hamda ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Keyingi avlodlar orasida u ikkisi haqida yaxshi gaplarni qoldirdik. Musa va Harunga salom. biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Dar haqiqat, ikkisi ham bizning mo'min bandalarimizdandir. Ilyos ham albatta payg'ambarlardandir. Qayski, u o'z qavmiga degan edi: Allohdan qo'rqmaysizmi? Sizlar yaratuvchilarning yaxshisini Allohni qo'yib, Bal nomli butga sig'inyapsizmi? Sizlarning ham Rabbingiz va avvalgi ota-bobolaringizning ham Rabbini qo'yib, bas Ilyosni yolg'onchiga chiqardilar. Bas albatta ular do'zaxga hozir qilinuvchidir. Illa Allohning dillari kufrdan pok ixlosli bandalarigina hozir bo'lmaslar. Biz keyingi avlodlar orasida uning Ilyosning haqida go'zal maqtovlar qoldirdik. Ilyosga salom. Biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. Dar haqiqat, u bizning mo'min bandalarimizdandir. Lut ham albatta payg'ambarlardandir. Qaysiki, biz unga va uning barcha ahliga toshbo'ron balosidan najot bergan edik. Faqat azobda qoluvchilardan bo'lmish bir kampirga, Lutning xotiniga najot berdik. So'ngra boshqalarni halok qildik. Ey Makka ahli, aniqki, sizlar ularning ustidan tongda o'tib turursiz. Tunda ham axir aql yurgizmaysizmi? Yunus ham albatta payg'ambarlardandir. Qayski o'z qavmidan g'azablanib, to'la yukli kemaga qarab qochgan edi. Bas kemadagilar bilan qur'a tashlashdi va mag'lub bo'ldi. Bas malomatga qolgan holida uni bir nahang baliq yutib yubordi. Bas agar u Allohga doimo tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida, albatta u baliq qornida to odamlar qayta tiriladigan kunlarigacha qolib ketgan bo'lur edi. Bas biz uni xasta holida suvdan chiqarib quruqlikka uloqtirdik. Uning ustida soya tashlab turishi uchun qovoq daraxtini undirib qo'ydik. Biz uni 100,000 balki undan ham ko'proq odamga payg'ambar qildik. Bas ular Yunusga iymon keltirdilar. So'ngra biz ularni ma'lum bir muddatgacha ajallari yetguncha hayotdan bahramand etdik. Endi ey Muhammad, Makka kofirlaridan so'rang-chi, qizlar, farishtalar, parvardigoringizniki-yu, o'g'illar ularnikimi? Yoki biz farishtalarni ularning guvohliklarida qiz qilib yaratdikmizmi? Ogoh bo'lingiz kim? Ular yolg'onchiliklari tufayli aytadilar. Alloh farzandli bo'lgan. Ular albatta yolg'onchidirlar. Alloh o'g'illarni qo'yib, qizlarni tanlabdimi? Ey Makka ahli, sizlarga nima bo'ldi? Qanday ham nohaq hukm chiqarmoqdasiz? Axir eslatma olmaysizmi? Yoki sizlar uchun Allohning farzandi haqida biror aniq hujjat bormi? بس اگر رازگوی بولسنگیز کتابینگیزنی کلتیرینگیز. مشریکلر او بلند جنلر فرشتلر ارتسده نسب آتا بالالیک بار دیب گمان قلدلر. حال بوکی جنلر فرشتلر اولرنین الله عذابگه حاضر قلنوچی اکلرنی بلگلر. الله اولرنین فرزنده بار دیب صفتلشلردن پاکدر. ایلا Allohning iymonda ixlosli bandalarigina Allohni to'g'ri sifatlaydilar. Ey Makka ahli, shak shubha yo'qki, sizlar ham sig'inayotgan butlaringiz ham Allohga qarshi fitnaga soluvchi, alday oluvchi emasdir siz. Illo Do'zaxda kuyuvchi bo'lgan kimsalarnigina alday olursiz. Farishtalar dedilar. Bizlarning har birimiz uchun osmonlarda aniqki ma'lum bir maqom bordir. Dar haqiqat bizlar Alloh xizmatida saf tortib turuvchilardirmiz. Yana bizlar Allohga tasbih aytuvchilardirmiz. Darvoqe, Makka ahli aytar edilar. Agar bizning oldimizda ham avvalgilarning kitoblaridan biror eslatma kitob bo'lsa edi, albatta bizlar ham Allohning ixlosli bandalari bo'lar edik. Bas Qur'on nozil bo'lgach, uni inkor qildilar. Bas yaqinda buning oqibatini bilurlar. Bizning payg'ambar bo'lgan bandalarimiz haqidagi ushbu lafzimiz kechgandir. Shubhasiz, ular qo'llab-quvvatlanuvchilardir. Va albatta bizning qo'shinimiz, ya'ni payg'ambarlar va mu'minlar g'olibdirlar. Bas ey Muhammad, siz ulardan, mushriklardan vaqtincha yuz o'g'iring. Ularni mag'lub bo'lganlarida ko'ring. Bas yaqinda ular ham kufrlarining oqibatini ko'rajaklar. Hali ular bizning azobimizni qistamoqdamilar. Bas qachonki azobimiz ularning maskanlariga, ustilariga tushganida, o'sha ogohlantirilgan kimsalarning tonglari xayrli bo'lmas. Siz ulardan ma'lum bir vaqtgacha yuz o'g'iring. Ularning mag'lub bo'lganlarida ko'ring. Bas yaqinda ular ham kufrlarining oqibatini ko'rajaklar. Qudrat egasi bo'lmish Rabbingiz ular qilayotgan sifatlardan, aybu nuqsonlardan pokdir. Payg'ambarlarga salom. Hamd esa barcha olamlarning Rabbiga xosdir. Sod surasi Makkada nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Sod nimaning ramzi ekani faqat Allohgagina ma'lum. Surada mushriklarning Rasul alayhissalomga nisbatan o'tkazgan tazyiqlari, oxiratda berilajak mukofot va jazolar, insoniy fazilatlarga targ'ibot kabi ilohiy ko'rsatmalar mujassam. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. sad. Zikir manbayı bulmuş Kur'an'ya kasam yad etemen. Ha kafir bolgan kimseler, haqiqatni kabul kılıçtan gururda ve muhaliflikte daimidirler. Biz ulardan ilgari qancha avlodni kufurlari sababli halok qilganimizda ular yordam so'rab nido qilganlar. Ammo u vaqt azobdan qochib qutulish vaqti emas edi. Makka mushriklari ularga o'zlaridan ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar. Va kofirlar aytdilar, bu bir yolg'onchi sehrgardir. Shuncha ilohlarni bitta iloh qilib olibdimi? Haqiqatan bu juda qiziq narsa. Ulardan kattalari bir-birlariga dedilar, yuringiz, o'z ilohlaringizga sig'inishda sabrli bo'lingiz. Albatta bu iroda etiladigan bo'lib turadigan narsadir. Bizlar bu haqda tavhid haqida so'nggi dinda eshitmaganmiz. Bu faqat bir uydirmadir. Bizlarning oramizda zodagonlar turib, o'sha Muhammadga zikr Qur'on nozil qilinibdimi? Ha, ular mening eslatmam Qur'ondan shak shubhadadirlar. Ha, ular hali mening azobimni totib ko'rganlari yo'q. Yoki ularning oldilarida aziz, qudratli va vahhob, saxovatli Rabbingizning rahmat xazinalari bor ekanmi? Yoki osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning hukmronligi ularniki ekanmi? U holda osmonga qarab narvonlarga chiqaversinlar. Ey Muhammad, Makka mushriklari o'sha yerning o'zida yengilib bituvchi firqalardan bir qo'shindir. Ulardan ilgari ham Nuh qavmi, Ot qabilasi va qoziqlar, ahromlar va qasrlar egasi bo'lgan Fir'avn ham payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargandilar. Shuningdek, Samud qabilasi, Lut qavmi va daraxtzor egalari ham ana o'shalar ham sizning qavmingiz kabi firqalardir. Barchalariga faqat payg'ambarlarni inkor etganlari sababli mening jazoim muqarrar bo'ldi. Ana o'shalar bir zumda keladigan birgina qichqiriqni kutmoqdalar xolos. Ular Makka mushriklari masxara qilishib, Parvardigoro, bizlarga va'da qilingan azobdan nasibamizni hisob kunidan ilgari tezroq keltira qolgin, dedilar. Ey Muhammad, siz ular aytayotgan so'zlarga sabr qiling va bizning bandamiz bo'lmish to'at ibodatda baquvvat bo'lgan Davudni eslang. Dar haqiqat u Alloh yo'liga o'zini bag'ishlab butunlay qaytuvchidir. Biz tog'larni kechki payt va ertalab mudom u Davud bilan birga tasbih aytadigan qilib bo'yin sundirib qo'ydik. Shuningdek, har tarafdan to'planuvchi qushlarni ham. Tog'lar va qushlarning barchasi Davudga butunlay qaytuvchidir. Uning hukmronligini ham mustahkam qildik va unga hikmat hamda qat'iy xitob, haqqoniy hukm chiqarish ilmini ato etdik. Ey Muhammad, sizga da'vogar ikki jamoat xabari keldimi? O'shanda ular Davud ibodat qilayotgan balandlikdagi masjidga chiqishdi. Davud huzuriga kirishganda u ulardan qo'rqib ketdi. Ular dedilar: "Qo'rqmagin. Bizlar birimiz birimizga nohaqlik qilgan ikki da'vogardirmiz. Bas sen bizlarning o'rtamizda haqqoniy hukm qilgin va bizlardan birontamizga jabr qilmagin hamda bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin." Ularning biri dedi: "Darvoqa, mana bu mening birodarim. Uning 99 sovliq qo'yi bor. Mening esa birgina sovlig'im bordir. Va u o'shani ham menga topshirgin", dedi va meni bahsda yengib qo'ydi. Davud ikkinchi da'vogarni tinglamasdanoq dedi: "Darhaqiqat, u sening sovlig'ingni o'z sovliqlariga qo'shib olishni so'rab senga zulm qilibdi. Darvoqa, ko'p oshna og'aynilar bir-birlariga zulm qilurlar. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan kishilargina zulm qilmaslar. Ular esa juda ozdir." Davud uni imtihon qilganimizni bildi-da, Parvardigoridan shoshib hukm chiqargani uchun mag'firat qilishni so'radi va sajdaga egilgan holida yiqilib tavba qildi. Bas biz uni o'sha xatosini kechirdik. Albatta, uning uchun bizning huzurimizda qurbat, yaqinlik va go'zal oqibat, jannat bordir. Ey Davud, dar haqiqat, biz seni yerda xalifa qildik. Bas sen nafsu havoga ergashib ketmagin. Aks holda u seni Allohning yo'lidan ozdirur. Albatta, Alloh yo'lidan ozadigan kimsalar uchun hisob kunini unutib qo'yganlari sababli qattiq azob bordir. Biz osmon va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni shunchaki behuda yaratgan emasmiz. Bu behuda yaratilgan degan gap kofir bo'lgan kimsalarning gumonidir. Bas kofir bo'lgan kimsalar uchun do'zoxdan iborat halokat bo'lgan. Iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan zotlarni biz yerda buzg'unchilik qilib yuruvchi kimsalardek qilamiz. Yoki taqvodor zotlarni fisqu fujur qilib yurgan kimsalar kabi qilar ekanmizmi? Ey Muhammad, ushbu Qur'on oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma olishlari uchun biz sizga nozil qilgan muborak kitobdir. Davudga Sulaymonni ato etdi. Sulaymon na qadar yaxshi bandadir. Dar haqiqat, u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir. Eslang, unga Sulaymonga bir kuni kechki payt gijinglab turuvchi uchqur otlar ro'baro qalingan edi. Bas u dedi: "Dar haqiqat, men Parvardigorim zikridan, ya'ni namozimdan qolib, bu yaxshi otlarga ko'ngil qo'yishga berilib ketibman. Hatto quyosh parda bilan berkinibdi, botibdi. U otlarni menga qaytaringchi." Bas u qilich bilan otlarning oyoq va bo'yinlarini silashga kirishdi, so'yib qurbonlik qildi. Sulaymonni imtihon qildik va uning taxti ustiga jonsiz jasadni o'g'lining murdasini tashladik. So'ngra u tavba qilib dedi: "Ey Rabbim, o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin biror kishiga muyassar bo'lmaydigan bir mulk, hukmronlik ato etgin. Sening o'zinggina Vahhab barcha yaxshiliklarni ato etuvchidirsan." Bas tilagini bajo qilib, unga u istagan tomonga uning amri bilan mayin esadigan shamolni bo'yin sindirdik. Shuningdek, barcha qasrlarni bino qiluvchi va dengizlar qariga sho'ng'uvchi g'avvoz shaytonlarni, jinlarni ham. Boshqa bo'yin sinmaydigan jinlarni esa kishanlar bilan band qildik. Sulaymonga dedik: "Mana shu bizning senga ato etganimizdir. Bas sen ularni ehson qil, qo'yib yubor yoki o'zingda saqla. Sendan bu to'g'rida hisobot olinmas." Albatta, Sulaymon uchun bizning huzurimizda oxiratda yaqinlik, ajru savoblar va go'zal oqibat, jannat bordir. Ey Muhammad, bandamiz Ayyub parvardigoriga nido qilib: "Meni shayton mashaqqat va azobga tutdi" degan paytini eslang. Shunda unga aytildi: "Oyog'ing bilan yerni tepgin, chashma otilib chiqur. Mana shu cho'miladigan va ichimlik sovuq suvdir." Biz o'z tomonimizdan marhamat ko'rsatib hamda aql egalariga eslatma bo'lishi uchun Ayyubga ahli oilasini va ular bilan qo'shib yana o'shalarning mislicha farzand ato ettik. Yana biz Ayyubga aytdik: "Qo'lingga bir bog' novdani olib, u bilan xotiningni urginda qasamingni buzmagin." Darhaqiqat, biz Ayyubni sabr qiluvchi deb topdik. U naqadar yaxshi bandadir. Haqiqatan, u Alloh yo'liga butunlay qaytuvchidir. Ey Muhammad, quvvat va farosat egalari bo'lgan bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublarni eslang. Biz ularni bir xislat, boqiy diyor eslatmasi bilan xos qildik. Yana ular bizning huzurimizda tanlangan yaxshi kishilardandir. Yana Ismoil, Al-Yasa va Zulkiflni eslang. Barchalari yaxshi kishilardandir. Bu bir eslatmadir. Shubhasiz, taqvodor zotlar uchun go'zal oqibat, bu ular uchun barcha darvozalari ochib qo'yilgan mangu jannatlardir. Ular u joylarda, so'rilarda suyanib o'tirib, mo'l ko'l meva-cheva va sharob chaqirurlar. Ularning oldilarida ko'zlari erlaridan boqishda cheklangan yosh va husunda teng qur qizlar bo'lur. Bu narsalar sizlarga hisob kuni uchun va'da qilinayotgan narsalardir. Albatta, bu bizning jannat ahliga beradigan rizqimizdirki, unda tugash bo'lmas. Haqiqat shudur. Darvoqe, haddan oshuvchi kimsalar uchun eng yomon oqibat bu ular tushadigan jahannamdir. Bas naqadar yomon joy. Mana bu qaynoq suv va yeringdir. Bas ular uni totib ko'rsinlar. Boshqa azob-uqubatlar ham o'sha shaklda bo'lib, ularga ergashgan kimsalarni ko'rsatilib, mana bu odamlar sizlar bilan birga sizlar sababli jahannamga tashlanuvchi jamoatdir deyilganda, peshvolar aytdilar, xush kelmadilar. Haqiqatan ularning o'zlari do'zaxda toblanuvchilardir. Ular ergashganlar deydilar. Yo'q, sizlar xush kelmadingiz, chunki sizlar u azobni bizlarga keltirdingiz. Bas naqadar yomon qarorgoh u do'zax. Ular yana derlar, Parvardigoro, kim bizlarga mana shu azobni keltirgan bo'lsa, bas o'zing unga do'zaxda azobni bir necha barobar ziyoda qilgin. Jahannam ahli bir-birlariga aytdilar, nega bizlar dunyoda yomonlardan deb hisoblab yurgan kishilarni, mo'minlarni do'zaxda ko'rmayapmiz? Bizlar masxara qilishga o'shalarni tanlagan edik. Yoki ular shu yerda-yu, ko'zlarimiz ulardan chalg'idimikan? Albatta, do'zax ahlining ana shunday tortishishlari albatta haqdir. Ey Muhammad, ayting, men faqat bir ogohlantiruvchidirman. Vohid yagona va qahhor g'olib Allohdan o'zga iloh yo'q. U osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsaning parvardigori, aziz, qudratli va g'affor, mag'firatli zotdir. Ayting, bu so'zlar buyuk bir xabardir. Sizlar esa undan yuz o'g'iruvchidirsizlar. Menda bahslashayotgan oliy guruh farishtalar haqida hech qanday bilim yo'q edi. Menga faqat o'zimning aniq ogohlantiruvchi ekanligim vahiy qilinadi xolos. Eslang, Rabbingiz farishtalarga degan edi, albatta men loydan bashar yaratuvchidirman. Bas qachonki uni rostlab, unga ruhimdan puflaganimdan so'ng, unga sajda qilgan holingizda yiqildingiz. Bas farishtalarning barchalari jam bo'lib, odam uchun sajda qildilar. Faqat iblisgina kibrlanib, sajda qilmadi va kofirlardan bo'ldi. Shunda Alloh dedi, ey iblis, qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilishdan seni nima man etdi? Kibr qildingmi? Yoki sen odamga nisbatan oliy zotlardan edingmi? U aytdi, men undan yaxshiroqdirman. Meni olovdan yaratgansan, uni esa loydan yaratding. Alloh dedim, bas, undan jannatdan chiq. Zero sen dargohimdan quvilgan mal'unsan. Yana to jazo kuni qiyomatgacha senga mening la'natim. Iblis iltijo qilib dedi, Parvardigorim, u holda menga ular tiriladigan kungacha o'lmaslikka muhlat bergin. Alloh dedi, sen muhlat berilganlardandirsan. Ma'lum vaqt kunigacha, qiyomatgacha. Iblis aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman. Faqat ularning orasidagi ayrim ixlosli bandalaringgina ozmay qolurlar." Alloh dedi: "Men haqdirman. Faqat haqiqatni aytdirmanki, albatta men jahannamni sen va ular orasidagi barcha senga ergashgan kimsalar bilan to'ldirurman. Ey Muhammad, ularga ayting, men payg'ambarligim uchun sizlardan haq so'ramayman va men payg'ambarlikni o'zimcha da'vo qiluvchilardan ham emasman. U Qur'on faqat olamlar uchun eslatmadir. Qasamki, sizlar uning ilohiy vahiy ekani haqidagi xabarini ozgina vaqtdan so'ng qiyomat kuni albatta bilursiz." Zumar surasi Makkada nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Zumar guruhlar demakdir. Surada qiyomat kuni odamlarni farishtalar jannat va do'zaxga guruh-guruh qilib olib borishlari tasvirlangan. Undagi oyatlarda Alloh taolo o'z bandalariga turli hayotiy misollar keltirib, o'zining qudrat va hikmatlarini bayon etish bilan oxiratga solih amallar bilan tayyorlanish yo'llarini ko'rsatadi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Bu kitob aziz va hakim Alloh tomonidan nozil qilingandir. Ey Muhammad, albatta biz sizga bu kitobni haqiqatan nozil qildik va siz Allohga dinni unga shirkdan xolis qilgan holda ibodat qiling. Ey insonlar, ogoh bo'lingizki, xolis din yolg'iz Allohnikidir. Undan o'zga do'stlarni iloh qilib olgan kimsalar, biz faqat ularga bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilarmiz derlar. Shubha yo'qki, Alloh qiyomat kunida ular ixtilof qilayotgan narsalar xususida ularning o'rtasida hukm qilur. Albatta Alloh yolg'onchi va noshukur kimsalarni hidoyat qilmas. Agar Alloh farzand tutishni istasa, so'zsiz o'zi yaratgan narsalaridan xohlaganini tanlab olgan bo'lar edi. U bunday aybdan pokdir. U yagona va g'olib Allohdir. U osmonlar va yerni haq, hikmat bilan yaratgandir. U kechani kunduzning ustidan o'rar, kunduzni kechaning ustidan o'rar. U quyoshni ham, oyni ham o'z amriga bo'yin sundirib qo'ygandir. Ularning har biri ma'lum muddatgacha sayrda bo'lur. Ogoh bo'lingizki, u qudratli va o'ta kechirimli zotdir. U sizlarni bir jondan Odamdan yaratdi. So'ngra undan juftini Havvoni paydo qildi va sizlar uchun chorva hayvonlaridan 8 juftni tushirdi, dunyoga keltirdi. U sizlarni onalaringizning qornida 3 qavat zulmat ichida asta-sekin yaratdi. Mana shu Alloh Rabbingizdir. Hukmronlik faqat unikidir. Undan o'zga hech iloh yo'q. Bas unga ibodat qilmay, qayoqqa burilib ketmoqdasiz. Agar sizlar kofir bo'lsangiz, bas albatta Alloh sizlardan behojatdir. U o'z bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmas. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, u sizlar uchun rozi bo'lur. Hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga ko'taruvchining yukini, gunohini ko'tarmas. So'ngra qaytishlaringiz Rabbingiz huzurigadir. Bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berur. Albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir. Insonga biror ziyon yetganda u Parvardigoriga tavba tazarru bilan duo qilur. So'ngra Alloh o'z tomonidan unga biror ne'mat ato etganida esa ilgari Allohga qilgan duolarini unutib qo'yar va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan ozdirish uchun unga tenglarni o'ylab topur. Ey Muhammad, ayting, sen o'z kufring bilan dunyoda ozgina foydalanib qol, albatta sen do'zax ahlidan yoki kechalari sajda qilgan va tik turgan holda ibodat qiluvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan umid qiladigan kishi bilan boshqalar barobarmi? Ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Darhaqiqat, faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Ey Muhammad, mening iymon keltirgan bandalarimga ayting, Parvardigoringizdan qo'rqingiz, bu dunyoda ezgu ish qilgan zotlar uchun oxiratda chiroyli oqibat, jannat bordir. Allohning yeri kengdir. Albatta, sabr qiluvchilarga oxiratda mukofotlari behisob berilur. Ayting, men Allohga dinni unga xolis qilgan holda ibodat qilishga buyurilganman. Yana men musulmonlarning avvali bo'lishga buyurilganman. Ayting, albatta men Rabbimga osiy bo'lishga ulug' kunning azobidan qo'rqayman. Ayting, men faqat Allohga dinimni unga xolis qilgan holda ibodat qilurman. Endi sizlar, ey mushriklar, uni qo'yib, xohlagan narsalaringizga ibodat qilaveringiz. Ey Muhammad, ayting, haqiqiy ziyon ko'ruvchilar qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qiluvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingizki, ana shu aniq ziyondir. Ular uchun ustilaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar, ostilaridan ham olovdan bo'lgan soyabonlar bo'lur. Bu bo'lajak azob uqubat bilan Alloh o'z bandalarini qo'rqitishidir. Ey bandalarim, mendan qo'rqingiz. Shaytonga ibodat qilishdan chetda bo'lgan va Allohga qaytgan zotlar uchun xushxabar bordir. Bas ey Muhammad, mening shunday bandalarimga xushxabar beringki, ular gapni tinglab, so'ng uning eng go'zaliga, foydalisiga ergashadilar. Aynan o'shalar Alloh hidoyat etgan zotlardir va aynan o'shalargina aql egalaridir. Axir bir kimsaga azob lafzi muqarrar bo'lsa, siz uni hidoyat qila olarmidingiz? Axir siz do'zaxdagi kimsani qutqara olarmidingiz? Lekin parvardigorlaridan qo'rqqan zotlar uchun jannatda ustma-ust qurilgan ko'shklar bo'lib, ularning ostidan anhorlar oqib turar. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'daga xilof qilmas. Alloh osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, uni yerda buloqlar shaklida oqizib qo'yganini ko'rmadingizmi? So'ngra u suvning vositasida har xil ekinlarni chiqarur. So'ngra u qurigach, siz uni sarg'aygan holda ko'rasiz. So'ngra Alloh uni xazonga aylantirur. Albatta bunda aql egalari uchun eslatma bordir. Axir ko'ksini Alloh islom uchun keng ochib qo'ygan, o'zi esa Parvardigori tomonidan nur, hidoyat uzra turgan kishi boshqalar bilan barobar bo'lurmi? Bas dillari Allohni eslashdan qotib qolgan kimsalar holiga voy. Ular aniq zalolatdadirlar. Alloh go'zal so'zni bir-biriga o'xshagan takror-takror keluvchi bir kitob Qur'on qilib nozil qildiki, undan o'qilganda Parvardigoridan qo'rqadigan zotlarning terilari titrab ketar. So'ngra terilari va dillari Allohning zikriga yumshar. Mana shu Allohning hidoyatidirki, unga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun biror hidoyat qiluvchi bo'lmas. Axir qiyomat kuni yomon azobdan yuzi bilan saqlanadigan kimsa bo'lurmi? U kunda zolim kofirlarga o'zlaringiz kasb qilib olgan narsani, dinsizlik mevasini totib ko'ringiz, deyiladi. Ulardan oldingilar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlarida ularga o'zlari sezmaydigan tomondan azob kelgan edi. Bas Alloh ularga mana shu dunyo hayotida rasvolikni tottirdi. Oxirat azobi esa yanada kattaroqdir. Agar ular jazoning kattaligini bilsalar edi, payg'ambarlarni inkor etmagan bo'lur edilar. Biz ushbu Qur'onda odamlar uchun turli misollarni keltirdik. Shoyat eslatma olsalar. Biz uni qing'ir joyi bo'lmagan arab tilidagi Qur'on holida nozil qildik. Shoyat Allohdan qo'rqsalar. Alloh shunday bir misol keltirdi. Bir kishi qul bo'lib, uning ustida talashuvchi sheriklar bor. yana bir kishi qul borki, butunicha bir kishinikidir. Ikkisining misoli barobar bo'lurmi? Hamd Alloh uchundir. Ha, ularning ko'plari haqiqatni ko'ra bilmaslar. Ey Muhammad, albatta siz ham o'luvchidirsiz. Ular mushriklar ham o'luvchidirlar. So'ngra albatta sizlar qiyomat kuni Rabbingiz huzurida da'volashursiz.